بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alla lovprisningar tillkommer Allah, världarnas Herre. Ar-Rahmanir Rahim. Den nåderike, den benådande. Malik yawmiddin. Domedagens ägare. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast dig ber vi om hjälp. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vägled oss till den raka vägen. Sirat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vägen som det du har välsignat var och är på. Inte de som drabbats av din vrede och inte heller de vilseledda.